من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. مخکې د عذاب ذکر شویو. هل ينظرونا دې دې کې داغي تایید ذکر کوي او دفع کوي داغي سوال چې دی ویلو پچا باندې عذاب راغلی دی. اللہ رب العزت وی دمان اسرائیلو نتا پوسکے چدا عذابونو چل دا توخی پاگی سور راغلی اولی پی راغلی دی عذابونا زکر جدا اللہ دا دی نعمت ناشکری کلیوانو دا آیات بینات دا اللہ دا پیغمبرانو او دی مضمون کې با ترغیب جهاد تا پیوسو وجو سره اول وجه الله نعمت بدل کړي دي څوک دې سره جهاد پکار دي. دویم مؤمنانو پورې حق پرستو پورې ټوکې او مسخري کوي زکر دی سر جہاد پکار. او درہم پا دن کی اختلاف پیدا کرے دے اللہ یو دینو ٹول یو اسلامو دی پاگئی کی اختلافات پیدا کرو کان الناس امتا واحدتا زکر سر جہاد کوئے مدی درہو تا ترغیبات ہوئی ورپسې ذکر کوي تشجيع مؤمنان لا تاسو یې چې موږ جنت ته ځو اسی په ځای چې جنت ته تلو لپاره کوم اسباب دی نه کوي او جنت ته ولاړ شي. ام حسبت من تدخل الجنه بیا ودرې مې څه شروع کیږي تدبیر المنزل دې کې دا درې ترغيبات او یو تشجيع ذکر کړي. سل بني اسرائيل تاسو زکات بني اسرائيلونه اوی خو نشتا خدای اولاد شتا یا داغي تاریخ شته دي. کم آتے نام من آیت بینه سمر ډیر ورکړي مونږ دي تا نعمتونه ښکارا نعمتونه د دین او د دنیا دواړو مول ورکړو او غي بدل کړل. او مې بدل نعمت الله هغه څوک چې بدل کړي د الله نعمت من بعد ما جاءته پس دا غي چراغلی دتا فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب والي دی له عذاب ورکړي دغه یی د الله نعمت بدل کړی دی. کدی وځي نو سره jihad وکې کنه دا د الله عذاب دی په دنیا کې په دی باندې نعمت بدلول څه مطلب دی؟ د سوره ابراهیم کې راغلو درشم آیات کې أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا اللَّهُ يَنْغُورُ وَخَلْقُهُ ذَلِكَ النِّعْمَةُ يَا بِكُفْر بَدَل كُغُورَ دل تو مغه معنا ده مو یې بدل نعمت الله مبصرین معنا کوي امام رازی مدارک و تبدیلهم ایاها تا بدلول دا نعمتون سنگا دی بدل نعمتون بدل کرو ان اللہ اظہرها لتکونا اسبابا هداهم اللہ دا نعمتون دید پار دیل ورکلیو چه دید پار سبب دا ہدایت جوڑ شی ان اللہ اظہرها لتکونا اسبابا هداهم وجعلوا اسباب ضلالتهم دې ځان له ګمراهۍ سبب جوړ کړو د هدایت هغه اسباب یې ځان له اسباب د ګمراهۍ او ګرځول څنګه وحرفوا وکتموا تحریفونه پکې وکړه حقې پټ کو الآیات الدالة على دین محمد او آیاتونا خواه دا تبدیلو دا اللہ دا نعمت خواه اللہ قرآن دیده پار نازل کرو چې دا خلقو هدایتو شی خلق ایمان روڑی او دیو قرآن دا سکو چه غیو لسبب دو گمراه او کردو دا یو وجه شوا ذکر و سر جهادو که چه دا اللہ نعمت بدل کرده پا کفر بانده که قرآن و دا اللہ نعمتو که پیغمبر دے دا اللہ نعمت تے دوئے موجہ گروز مومنان پوری پیغمبر پوری خان دیا ٹوکی کئی خوا زینا للذین کفر الحیات الدنیا خیستکڑی شوی دے اگی کافرانو تادا جون دا دنیا ویسخرون من الذین آمنو ټوکی کی مسخری کی پاک کسان پوری چې مؤمنان دي په دنیا پرس کار دا لري ښا کم بند چې دنیا پرس شو دا غړم به زی مواردا ده چې دا مؤمنان پوری خان ټوکی وکي ښا مسخری وکي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه لیکن هغه کسان چې ځان بچ کړي شرک او کفر نه اغي بوچتی په دې کافرانو باندې پرز د قیامت دنیا خو پکې نه دی حساب ښا کلی بوچتی بے زاوی وی لنهم فی علیین مومنان و فی علیین کیدو اسمان نه پاسه وهم فی اسفل السافلین او کافران با اسفل السافلین کیدو مزمو کې دلان دی نوڑی را فاصله ده کنخا دا سو کچکولی شی دا فتونو حساب نده دیر لوی فاصله ده که دا فوقیت نمرات فوقیت خارجی و آخلی کن یا فوقیت پیدبار دا عزت سره ده دیر لوی عزت اللہ دیل و سمور کرده ده حالتا واللہ یرزق من یشاو هاں کسوک داوی چیرہ ٹک دا قیامت کے باپ مومنانو چتی وہ دنیا کی چدی سر کمال دولت تکنا آڈیر بھی حساب کار دے اللہ وی آو کنا واللہ وی رزق مند نہیں خبرو اللہ رزق ورکی دا دنیا مال دولت ورکی بغیر حساب بے حساب ہا دیر بے حدا و بے انتہا پتی مدو کا کی گا داو پتا باندې امتحان کوي درې مواجه الله یو دینو د ظالمانو ټوټې ټوټې کو مختلف شوبه کې اختلاف جوړ کو کان الناس امته واحده ودا خلق په یو وخت کې یو جماعت ابن عباس رضی الله عنه وی کانو علی شریعت من الحق وحق دین باندې او بس یو دینو حضرت قتاده وی كانوا على الهدى جميعا ټول په هدایت باندې ټول ښا تفسیر کبیر وی كانوا على دین واحد وهو الايمان والحق. هاکذا قال المبصرون طول دا سویلی دی. هر وقت چیو که نوح علیہ السلام نمخ کی وقتو آدم علیہ السلام نفس لس پیڑیوی طول یو توحیدو یو اسلام خوا. نو خلقو بکی اختلاف پیدا کن. سورہ یونس کی براشی علی بن اللہ سمایات کی چی فاختلفو وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو یو دینو یو عقیدو وبدی ظالمانو بکی اختلاف جوڑ کو زکا دا قبر عبادت شوروش قبر پرستی شوروش دلتا اغا مراد دی فاختلفو وعص اللہ النبیین راولیگ اللہ پیغمبران مبشرین خوشخبری ورک ان کی مومنان تا و منذرین او ير ان کی کافران لرا وانزل معهم الكتاب او نازل کلو اللہ دی سرا کتاب اسمانی بالحق چه حق بیان کی مدارک ہوئی بتبیان الحق دا حق دا بیان دا دا حق دا دعوت دا پار دعوت خود اللہ کتابی ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه چه فیصلو کی دا کتاب دا خلق مین کی پا خبر کی جریب کی اختلاف کرے ہون اسمانی کتاب دے دے پار نازل شوی چه اختلافی مسئلی ختم کی خواہ او اختلاف نو کرے پدی حق کی مگر خاص اگی کسانو چور کرے شوی اگی تا کتابو چا عالمانو من بعد ما جاتهم البینات پس داغی چراغلیو دیتا احکار آیاتنا احکار دلائل نو بیا ولی اختلاف کو بغیم بینام دست دو جنا پخپل مینز کی چی دیو لی خشو امونگا خنشو دیو لی مومنان شو جنتی انشو امونگا ولی نشو دیو لی صحابه کرام شو امونگا ولی نشو ادی زد دو جنا تم زان کا کنا زان نکه نو څنګه وته دا زده پکې کې نه ښا فاد الله الذين امنوا پس هدایت کوم هدایت نصیب کله کسان ته چې مؤمنان دي لمختلفو فيه من الحق د پاره داغه مسلې چې خودي نخکارا کوله وای کې خودي ډېر لوی اختلاف جوړ کګډ اور ډېکړه او هغه حق خبره وا توحید اللہ ہدایت کو مومنان تا باذنہ پخپل توفیق سره دا اذن معنا دلته جدا الله ول توفیق ورکنو هغه حق پیجند او په حق باندې ځان مضبوط کو او دا حق خدمت تن الله واغستو بتوب دا توفیق ول ورکنو الله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم الله توفیق ورکی کنا فاغا چاله چه اغواری گوری خواه هر چاله نا کٹسری لنا من یشاوی لا سرات مستقیم چه اغواری پا طرف دلاری نیغی سلورم تشجیع دا دیتا تشجیع وی خواه چلاوی اسو آئے چه مونگ با جنت تزو اگا کار دا جنت نکوئے ام حسبتم استاز دا خیال لے اے مومنانو ان تدخلو الجنتا چتاسو بداخل شے جنتا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دا دے چنبی راغلی تاستا واقعات او حالات او سختیں امتحانات داغ خلقو چی تیر شوی دی مخکستاسو نا چریته په دې دین کې څه سره سیدلیو مثل امر عجیب ته وی امر عجیب چې خلق وته حیران تاسو ناشنا کارونه ښا تاسو ته باغ نه راغلی تک صاحب یاسین سره څه چلو کو تاسو نور مثل الذین ناشنا حالات تا کې کسان چر سیدلیو دي تا من ازل کفار د کافرانو د لاسنا سختې مصیبتونه والفقر والمجاهده في سبيل الله فقر او افلاس پر اغلیو مجاهدی کړی د الله په لار کې اته سو باندې کړی جنت ته وځي اغسو مستم الباسا و رسیدلو دیتا تاوانونا دمال و الضرراو مرضونا و تکریفونا زخمونا دبدن و زلزلو اوجل کولشو فدی مسئلہ کی میدان کی دو دشمنانو دلاسنا اوجل کولشو دا خورشتہ رازی کنا جو اکی دل رازی فاللاوی سکولی نشی خواه ونا باو جلکه خویستلی خو نشی کنه نزل زلو راغلی اجلا قولشو حتی تردی پوری یقول الرسولو رسول مراد جنس پیغمبر دی هر پیغمبر چوی با دیتا پیغمبر پخپل وقت کی چه صبر کوئے تسلیب ورکولا چلا بخیر کی انما يا ربي سيهدين ان الله معنا تسليب اور کول والذين امنوا معه متى نصر الله او کسان چې مؤمنانو د زسرانو غیبه وي چې کله وي مدد د الله ولې مؤمنان حضور غانی کنا ایبان یې راو خوف راځي کله وي د الله مدد نو جواب براغی علا ان نصر اللہ قریب اقباوی پیغمبرانو چی بیشکا مدد تا اللہ نزدی دی نایت کے اشکال لی ولی دامتا نصر اللہ مقول دا طول معلومی گی یقول الرسول والذین آمنوا ما پیغمبر خو چرده سے نیوی لی چی مطا نصر اللہ ولی دا خود استفام دا پار رازی کنا نا جواب عام دغه شوی دے روح المعنی اغیر جدی کے یا تقطیع دے حضب دے بگی حتی اقول الرسول تسلیین لهم دا بیوی و اقول الذین آمنوا متا نصر اللہ ادویم جواب پدی طریقے جلوف نشر غیر مرتب دے ولی مخی ذکر کو یقول الرسول والذین آمنوا ویل با پیغمبر او کسانو چه مومنانو نو دو مومنانو مقولے مخی کلا متا نصر اللہ دو مومنانو بی پیغمبر بسوی علا ان نصر اللہ قریب او دې تلوف نشر غیر مرتب وي خا دریم جواب روح المعانی کوي هغه وي استاجت نشتا نه تقطیعتا نه تعویلتا بلکې د متا معنا یوازې استفهام نه دی بلکې دې معنا طلب دی وی با پیغمبر هغه کسانو چې مؤمنانو متا نصر الله مونږه طلب کو د الله د مدد نطلبو نصر الله طلب غرسو کوي نو جواب برانه چې الا ان نصر الله قریب چې مدد غواړې نو د الله مدد نږدې ده دا دوی سي اخلاص شو تر دې ده پور سره د مالها مالها نه دا دریم منزل دریم حساب په مسله جهاد کې تدبیر المنزل او داغي اتل احکام دي خام اول حکم دی انفاق يسألونك ماذا ينفقون دي تپوس کې استانا چې مونږه څنګه مال خرج کو ما زمانه څنګه نو مطلب دا و چې چاله ورکو قل او اتمان فقتم من خير اغا چې خرج کوي تاسو مال فللواد دینې نو دا خاص مور او پلار لورکه اول حق دې دی ښا زکات نه یادی خیر خیرات صدقه و غیر دای یادی چې مور او پلار دی محتاج یې کنه بل بل یې سلوړي اول حق خود دی دی والاقربین بیا ور پسې دا سي نمبر په نمبر د نور خپلوانو رونه خويندې او ترورانی دا سمرا چی دا سی داغی حق دے بل پلے موڑا ولیتاما و یتیمانان والمساکین و مسکنان و ابن السبیل او مسافر دا دے دا سی خرج کے کنا دیل ایور کے وما تفعلوا من خير فان الله به عليم او هغه چې کوي تاسو عمل یني کار څومره کېږي او کډيري استاسو خو حدا هوځه او پیجنې مصارف او پیجنې د مصارف دي بشک الله پاره باندې خپويږي دویم حکم د قتال فی سبیل الله كتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سبحان جنگ کول د الله په لار کې او هو کره لکم دا غو پتا ستړي ګران ښکاری کنه چار سپاکشته جنگ کې هوګولې نشي ویشلې وی ښا مشران وی دی وا خپل جنگ یادې نه لوالو هغه بیا دی دا دا تګران ښکاری دا طبيعي کراحت ته په دې څوک نیول نه دی ښا چې ګور مؤمنان ته جهاد بدګنی نه نه دا طبيعي کراحت ته دا چې په اختیار کې نه وي دا غو سړیر سيزونه دي ښا چې باندې تا ګران ښکاری فقاری کې څومره لوی خیری دا وی امام بغوی وی ټول وی ښا جهاد ال کراتو من حيث نفور الطبع طبيعت النفرت کې بولي لما فيه من مؤونة المال ومشقة النفس مال پکی لگی نفس پکی کریگی وخطر الروح او در روح پکی ام خطر ده لا انهم کرهو امر الله دا نا چگنی مومنانو دا اللہ حکم بدگانو نانا وهو کره لکم دا بتاستا گران خکاری گران دیکن جهاد آسان کار دیں فاللہوی گورا دې سمګو رېخه واسان تکرو شیان ډیر زله تاسو با ګران غنې یو کار وو خیرلکم هغه واستاو د پار ډیر فایده منویم لکه جهاد شو ګران دګ لکه انفاق فی سبیل الله شو وو خیرلکم مال ورکول ګران کار دی ګورېخه در سړی جیب تلاس نرسی دا ګران کار دی کنه لکه وختي پاسې دل شو او کور ولکم ډیر په ګران وې اوسړې پاسې ښا او خير ولکم او پیغمبر وی چې زماده امت برکت پس کړي فل بکور وختي پاسې دوکي ګران بې خو پیدا پکې ډیر ښا یا قران وی چې تاسو کور ته ځئ نو سلام کوئ او هو کره لکم دا خلق ته ډیر ګران یرم او هو خیر لکم یسریا تا تاسو به ښکاری دا ډیر بهتر شی دی کله به یو سړی بیمار تاسو نه کوي الکه دا ډیر یرو ای بس زما خپې نزینو او هو خیر لکم اسید ته ګران ښکاری یا علاج سوچی او سڑے بیمار دیں نو تو بے پزور ڈاکٹر لبوزی ولی وہ کرہ لکم اگو تگران خکاری اپریشن و تگران خکاری اولاوی وہ خیر لکم دیکی دی خیر دے گوارے ہوئی دزان پا خیر آو پر نپوئی ای مطلب دا دے چی پا سنت عمل گران دے بس ہر سنت چیوی خوا وہ کرہ لکم اخلق تگران خکاری او دوم دمر لوی خیری پکی چی سبا ایتا وای فاسان تحبو شین دیر دلاتا سبا محبت کوئی دیو کار سرا وو شر لکم او استاو دو پار نقصانی ورے تبوی داد خکوما او غب خنکے سنگا مثل کسرت الاکل لکا دیر خوراک الکا بس کا پورا پراتا و پخلی مندی وهو شر لكم مکو غره خراب شو کثرت النوم ډیر خوب تاسو باندې خوخی کنه هو شر لكم کثرت الكلام ډېری خبرې کولو الله یو مکه ډېری خبرې ته وایي چې دا نه نه کثرت المال چې مال وي څومره ډېر وي کنه څومره الله وي نه او هو شر لكم ځان له شر ګوري ځان په غضب اخته کوي دا شتلګ دي چې په غضب اخته دي نه د منځو داسې نه خبر دي نه د پاکو پلیت نه خبر دي نو د کلمې نه خبر دي قل هو لنا ورزي نو دې مال نه څه مطلب شو مطلب دا دی چې هر رسم داسې دی چن تحبو تاسو به خوشاله کې راواد کومه اډیر پډنګ ډونګا پدوم دام او الله یې مکه او و شر لکم داسې واده په شریعت کې نشته رسمی ریواجی والله یعلم والله پویږي تاسو په دو باندې وان تم لا تعلمون تاسو نه پویږي په خپل فائدہ باندې دریم حکم قتال په شهور الحرم کې د عزت په میاشتو کې جنگ الله یې مکه دا ګناه دی او کافران که دمن کوي جنگ د سره کوي نو کو د حرمت په میاشتو کې هو تاسو بولې جواب ورکوي ها یسالونک تبوس کی استان عن الشهر الحرام عباره د میاشتو د عزت کې قتال فی چې جنگ کول په دې کې څنګه دی دا نه چې میاشتو ته نه دی معلومه نه معلومی دی نو بیا سره تبوس کی قتال فی بدل لراغینا یعنی چې جنگ کول په دې کې څنګه دی پل قتالن فی کبیر هو ای جنگ کول پدی کی گناہ دلوی موصوف نشتا اسمن کبیر رست برازی دا گوار گناہ دی دیر لوی گناہ دی خواب نو دا اولی بیا پدی حرم پمیاشتو کدیر جنگو نشوی دی نو اللہ ایدازہ کشوی دی چلتا کافران چی سکی کنا اگا دمر دیر گناہو ندی چې دا ګناه د هغه مخه ته ثواب معلومیږي وصد عن سبیل الله بندول د خلقو د الله د دین نه د اسلام نه د قران نه دا یو شو وکفر به او کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام او بندول د خلقو د مسجد حرام نه او به نه تفکی پر نبی او سره با مات کیده چې وبال مسجد الحرام نه دا عن سبیل الله سره دی شړل د خلقو او استل د مسجد حرام نه و اخراج علی منو او شړل د هغه خلق مؤمنانو چې د دې لایق دي رغیت نو باسینی پری دي اکبر عند الله دا چې راجم کی دا ډیر لوی دی په جرم کې دا الله په نس باندې دا قتلنا والفتنه اکبر من القتل او یواز شرک چي دی دا ډیر لوی دی په جرم کې دا قتلنا نو دا قتل دی جایز که ها د دومره جرمونو او ګناهونو چې په دغه بل علاج نشته نو والفتنه دا فتنه شرکم ده فتنه اغا ماناهم ده الفتنه تو هی ما کانو یفتنون المسلمین عن دینهم چه مومنان مسلمانان میده خپل دین نارول پزورا و پزبر دسته باندی یا بیلقای شبهات فی قلوبهم ضرورنو که بولا شکونا چولو ندی تا فتنه وی کنه ندی تا علاج صرف قتال دی و جهاد دی وَلَا اِذَالُونَا يُقَاتِلُونَكُمْ همیشه بیده کافران چه جنگ بکی تاثرا حتی یردوکم عن دینکم تردی پوری چه تاس واری دخ پل دین نه بل دین تا اسلام نام واری در دی راز دی او دی نیت دی ولیکن الله وی دا چرتا کیږي ان استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم امام رازی وی دا ډیره بعیده چې دی دومره زور راي چې مؤمنان واړي ها که په دې مؤمنانو کې داسې وي چې هغه د مال په لالچ کې راشي د دنیا په محبت کې راشي او دې تواوري نه خزان له خبره ده او د دې دا طاقت نشته ښه که څوک وي چې ډیر مسلمانان واړولو ډیر بي دین کړو ملاوي دا دنیا مو بي دین کړی دي لالچ او ډالرو ومن يرتدد منكم عن ديني ياسو چواولید پتا سکی د خپل دین فیموت وهو کافر پس مرشو او دې په کفر کې اولای کابتت اعمالهم فی الدنیا والآخرة پس دا حلق دی برباد شو عملونا دی پا دنیا و پا آخرت کی نی پا دنیا کی عزت پاتی شو دا سے اولی دا مرتد حکم ہو قتل لی نو چه قتل شو نو مال تی پاتی شو اولاد تی پاتی شو اخذ تی پاتی شو حرس تی پاتی شو او دا سے نور چې د مسلمان د پاره کوم د عزت کارونه دي هغه ته نه دي حاصل کنه جنازه پینې کیږي مسلمانانو مقبره کې باندې خخېږي دوا به نه کیږي خیرات میرات ورپسې نه کیږي نو دا په دنیا نشو او آخرت خو معلوم دي کنه دلته د هغه مرتد ذکر کړی دی چ هغه پاره کفر سره مړ شو بس کار نو دا عمل برباد شو او سورته مائده کې با داغه مرتد ذکر کوي چې نه دې مړ نو الله وی عمل برباد شو نو بس کو کفر مړ شي او کڼ شي خدایغه عمل برباد شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی وی چې نه کچر ایمان روڑو بیا توبه خو قبلی گی ده مرتدو ما نو توبه ویستا ایمان روڑو نو چکم عمل مخ که کڑو اگه بیا سامشو او دا و دا غزه پروتو پا برفو که نو چه بیا سامشو ایمان بوانی پر احمد اللہ چه بیا بیا نسامی گی باز آخو چه حبیتوت شنو بیا پا کسو شو وی ده اختلاف با مونگ تا سفیده ای مونگا خوبو نشو وی تا تا دا فیده دا چه او سلیو بالفرزو اگا نماز پخین منزو کو او دا غزه که مرتد شال عیاضو بالله منزو کرده دی ابیا چا پو کو چاو تنسیتو کو چاو او بی کلیموی مسلمان شو امام شافعی صاحب وی چې مونږ شوی دی امام صاحب وی بیا به کوي او ختم شو او اخلاشتا مصبخین واخلایي دی بیا مونږ کې هغه برباد شخه امام شافعی صاحب وی نه نبا کوي هغه مونږ د اختلاف دا سماره ده نو استاخ واخا دغه کسان برباد شو عملونه دی په دنیا او آخرت کې او دغه کسان جهنم یان دی همیشه وی په جهنم کې بشارت او بشکا او کسان چې ایمان راوړ او په توحید سره او کسان چې هجرت کړي او د دې خپل ایمان د پاره چې دارا نسو ګډوډ نکي او بیا جهادونه کړي د دې د پاره د الله په لار کې اولایک ارجون رحمت الله دغه کسان دی یقین ساتي ارجون معنا دی یقین سره دی د الله د رحمت الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان سلورم حکم خمر او میسر دا چې جهاد باندې کیږي چې دا غندونه نه وي ورخه دی جهاد کول شي څوک چې شراب سکي هغه د انسانيت نو ځيخه دا خبرې د خبرو په شان نه وي دا نه ستولاله د انسانيت نه وي دا به جهاد کوي ایا جواره سره عادت شي د زکه وي چې دا شي نو پرې ده ها خدای ډیر ګران پرې خودل نو قران دا مسله په تدریج سره بیان کړه دلته او تصرف دومره وي چې خیر او شر ته وګورئ نو مخکې بیان شو آسان ته حب تاسو به خمر او میسر خګنې خو دې کور ډېر لوی نقصان لخوا سوچ پیو کې خیر دی دا د سوچ خبره ده خان تاسو کې استانه په حق د شراب او د جواره کې قل وتوایا فی ما اسم کبیر و منافع للناس دې دواړو کې ګنا ډېر لوی دی او سلی کی فیدی پکشتہ ٹکتا دا خلقو دا پارا چکن شراب اس کنو بدن تڑیر لوے قوت حاصل شی عرصو جی اغیو پوئی جواریو کنو پیسی لاس لراشی دغا سے بے کڑاوا نو داغا منافع دی دے انسان پا دنیا کی خواد ویس موما اکبر من نفعی ما او گناہ دا دوالو ڈیر لوے دے د فائدې د دوالو نه نو د ډیر جرم د پاره ولي لږه فائدہ حاصله بلکې دا پریدا د لږه فائدې د پاره خلق نقصان دومره لوي نه کوي هدي کې معمولی غونتی فائدې دي دا د مخکې نه خبره پاتې شي وا تبوز خدا کړو د مال نو مصارف معلوم شو اوس دا وی چې د عمل څومره خرج کړه الله په نوم باندې الله نه بولې عزت وی چې د نفلی صدقات او خیرات لپاره حد نشته هغه د زکات لپاره مقدار دی چې لسما شلما یا سلوی اختما هدي لپاره حد نشته دی خو چې ستاسو ضرورت نسیوای ناستانه دی اغه د مسکین د فقیر او د محتاج او فی اموالهم حق للسائل والمحروم اغه ستانه دی ښا ځان تا ګور کنه ښا ویس الونک او تبوس کی ستانه ما ذا ينفقون چې مونږه څه خرج کوو د الله په لار کې قل العفو وای چې کوم زیاتی وی د ضرورت نه را خرج کا ته پويږي چې زما گزاره کیږي د میاشتې یاد کال په دومره باندې او زما آمدن سیوا دی تاسو به کې سیوا دی چې دا سیوا دی نو دا ستانه دی دا د الله په نوم باندې ورکا دې سره ځکه ذکر وکړه چې خمر او میسر دا خو مال دی کنه نو اکثر خلقی چې ډیر زیات ویریږي زلکی خوف او یر راشی نو بیا وی ډیر جواره میکړی ډیر مزان ګناګار کړی دی او سویم چې د عمل می د الله په نوم ورکړی چې الله می دا غی ګناونه خلاص کی چې ګوره بیا بیا وی چې اسمن کبیرن اسمه ما اکبر من نفعهما نغې سره ځکه ذکر کو چې خستا دار اراده ده چې د عمل د الله په نوم ورکوما نو بس خپل ضروری کارون د پاره پرې ده ځانته ضروری ته او ستا خپل اهل او عیال دي او ستا کور دي ستا د میلمه خدمت ته چې دغه له کوم ضروری په کار راځي هغه پرې ده انور چې زیاتی کنه نظر ته ساجت چې ته وای چې گاډي باخلما کنه دویم فرج باخلما نه نه دغه پرې ده ضروری شی دا وخه اغه د الله په نوم ورکا کذالک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون دغه سی الله بیانې تاسو ته آیاتونه او احکام د دې لپاره چې سوچو کې پس کې فی دنیا والآخرت یو معنا ده د دنیا لپاره هم زکه دا ژوند دوم اسې نتیری کې به د مال نه چته ورګه او دا سپه سوال وکای بیا دا بده خبره ده نو دنیا سوچم کا زنده سم پری ده دا خو یو ابو بکر ته خو ته نرسې ول اخرت او د اخرت لپاره امرخه کوا چې هغه زیدیم شار نشي روان نشي چې کندر ته دی بیا دوړې وي زم معنا دا کی فکر وکړه په دنیا کې چې دا فانی ده دا خلق فروان دی کنه په مخه ښه ته باندې دا فانی شي دی سره ظلم ته را او د آخرت په حق کې سوچ وکا چې هغه باقی دی. نو فانی سره تعلق مساته، باقی سره تعلق وساته. پنځم حکم د یتامو تپوس کې استانه په حق د یتیمانو کې، ځکه په هغه وخت کې چې قران نازلېدو ناری او سړی سره په کور کې دومره خپل اولاد نو لکه څنګه چې بوته یتیمانان خپل رویرونه پاتشیو خپل خوریونه پاتشیو اده سره بو لاران به شهیدان شیو په جنگونو کې زغی کار ډیر ګرانو. نو حکم راغی چې بس اصلاح تا ګورین، الله خو د اصلاح حکم کوي. ښا قل اصلاح اللهم خیر، هوایا اصلاح د دې لپاره ډیره بهتره ده. نو که جدا جدا مال د دې لپاره ځان له خپل ځان له جدا جدا نوم سیدا، او که شریک وای نوم وین تو خالتوهم کمال خپل د دې د مال سره شریک وای په اخوانکم نستا سرونه دي څوک بل څوک نه دي انصاف پکوي. والله يعلم المفسد من المصلح، الله پیجنی فساد کوونکې د اصلاح کوونکې نه دواړه ته معلوم دي چې تا مال یتیمانو سره څنګه شریک کو. چیرګ نزا د دې غبا 1500 وي ازبا په کډری سو واچو ما مال بچکې دا خو اصلاح نشو. الله پیجنی ورخه ولو شاء الله لعنتكم، کچری د الله اراده شوی تاسو باندې به سختی کړی و چې بس د یتیم مال ځان له خپل ځان له هر څه به جدای بیا ډیر ګران او کنه ښه خلک ځان له نشي تیارول. نو هر وخت لکه چې ما بند کړ میلوانی ښه اسمره ګران لعنتكم مشقت کې به ورزولې وي. ان الله عزیز حکیم، بیشک الله زور ور ذات ته او حکمت والا. شپګم حکم ولې د کور اصلاح کوي کنه، مطلب دا دی چې کور کې شر زوګ او داسې بدامنی به ختم شي. دا شپګم حکم او نکاح المشرکات چې دین ځان بچکې غوري کور بدل روان کی خروج جوړ کور به مسلمانانو او خیر اتفاق بئی پچکلا مشرکا پکی را لکنا ارس با گرد وٹ کی خوا نسا خیال کوئے گوارے چتا پوسی کوئے گوارے خوا اللہ ہوئی ماخلے پنی کا سرا مشرکان خزی حتی یؤمن ہوں کچر ایمان راوڑا نصیب خو کنا چی مومنانی شی نبیا ٹک دا داو سر نکاح کوئے ولا تنکحو المشرکاتی. داو مگور عام دے چه هر قسم مشرکان ما خلے پر نکاح سا، لیکن صورت مائدہ کی تینا خاص شوی اہلی کتاب چه اہلی کتابو لونو سرا مسلمان نکاح کولشی کتابیانو سرا کنا، ذکر اگر دو پار مستقل حکم راغلے کسو کوئی چاریخ و مشرکان دی. عیسیٰ علیہ السلام تا خودی زیه ویو سوک یو تا نو ٹک دا خودی تا خودی تخصیص ہوئی کا نخوا تا خو اللہ حکم خاص کی بس اغت نخاص شوی دی خودی شرط باندی کاری مشرکان شی او کناغی تا مشرکان نشی ویل نو بیا خو حیات پا خپل زی باندی باقی دی خوا دگی که اختلاف دی. ولا امه مؤمنه خير من مشركه، او وینزا چې مسلمانای ډیره بهتره ده د مشرک خزینه. ولو اعجبتكم، اگر که خوشالي تاسو لره داغي مال دولت او داغي حسن خدي ته نه ګوري کنه تن باندې وکور نروانه ګوري تبه حسن ته ګوري تبه مال دولت ته ګوري او چې راشي کور ته نور بوله گئی بیا څه شو دا یو حکم شو. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مور کوي خپل اولاد لونه خويندې مشرکان خلق له ترسو پوره چې غي مؤمنان شوي ندي موحدين شوي ندي. دا حکم عام دی ښا څه مطلب یعنی نه مشرک لور کول شي نه اهلی کتاب لور کول شي هر کافر چې سوري نو هغه سره د مسلمانې نکانه کی دا عام حکم دی دا غي طرف نه بکی جواز وو ادي طرف نه بکی جواز نشتا حتا یؤمنو ولا عبد مؤمن خير من مشرک کی عمر ییده ولا ام دی خو چې مؤمن دی موحد دی ډیر بهتر دی د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که تاسو حیرانی دا غی مال او دولت او دا غی حسن او دنیایی جاه او جلال ډیر زیات خو الله وی دې تاسو راوونه کې ولي ولای ک یدعونا الی النار دا مشرکان داسې خلق دي چې دعوت ورکی ورته هغه خو چاله دا ور دعوت نه دی ورکړي هغه خو دعوت ورکی اړیر زبردست طعام تیار کړی طعام چاولی سوئے دیر زبردست خیراتو نکی خیراتو نکی کنا خوا بیا پر روجو کی اللہ رب العزت ولی ویدی چیلن نار نبی زاوی وی اے الالعمال الموجبت لن ناری اگا کارون پتا باندی کی چاگا دور دی تا با زیارت لبوزی تا باندی بای اول سمی خوری تا باتی با دا غیر اللہ نظر و نیاز خوری دغا عمال دا ور سبب دیکن مڑا مدا تا ور تا نرا کاغی الان ناری زکوی لی خوا چطا دیتا مکور داغی کارون ټول د شرک دی واللہ یدعوی للجنت والمغفرت بی اذنه او اللہ دعوت ورکیم خلق لا اخپل بندیان لا جنت تا او مغفرت تا پا اخپل حکم سره بإذنه خپل اراده سره د اراده شوی ده بس څنګه دعوت به اعلامه اياكم سبيله و طريقه ورته است خپل دین خي خپل طريقه خي د جنت لار ده مغفرت خي تاسو ته توفيق درکې دا د الله دعوت ته کنه ها دا قران ته چې راځي مکړي دینن څومره خلق مناستخه او هر ځای کې قران ته او دعوت چلیږي دا د الله دعوت ته چې دا سه عمل ته کینولې دي چې هغه د جنت عمل لري هغه د مغفرت عمل لري خپل وی رستو ګوره وی بین آیات للناس دا الله دعوت دا دی چې بیانې خپل آیاتونه خلق ته لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دې څنګه عبرت حاصل کړي دا د الله دعوت چې ورکوي ښا دا شپک حکم بیان شو خواه فاغ احکام و تدبیر المنزل کی دا وم و سروائن بس بگن وم حکم ذکر کی او غمخ کی سر لگی چل آوئی چه مخ مشرکان گور زان ساته تینا دی سر رشتاو نکے تو لمر با پازابی ہے پا اور کی باخته ہے خواه زان ساته دی ولی لکه مشرکانو که سه یو مصیبت خونه ده کنه چونه عقیده خرابه ده یوازی نه نه عملونه پاک پلیتو ولی تصویی که ده عمل دوده پخی نو دیل امبولی گی میره ده دوده وستاله تکی گی ایتو گوری چه اغتر پندو پور ناولی کنه اغی خونه ده اغی تا اسلام حکم اغی نمانی نو اغی غسل نمانینو میرا دا با سنگ وقت تیری استاد آغی سرا ذکر ورپسی دا حکم ذکر کهو چه مشرکان گورزان نپا کئی کتا پا دیتا میخوا تا پوس که استانا پا بارد حیز کی قلو آیو تا هو ازن دا خو ضرر دی یا پلیتی دا فات دلن نسا فی المحیض وی مزان ساته دا دغی زنانو نا په وخت د بیماری کې نوزان وته وساتي نو مشرک نه وزان څنګه ساتي او دې ته پلیتی نه وي ولا تقربوهن نزدین شدیتا حتا یتهرنا ترغه پوری چې دی پاک شي موده پوره شي فیضا تطهرنا کله چې دی ځان پاک کی مکمل صفائی راشي نو راځي دی تاسو څنګه چې تاسو تعالی امر کړی دی ځکه مسلمان هر کار چې کوي د الله په امر کوي بشک الله محبت کې د توبه استون کو سره او محبت کې د ځان پاکونکو سره نساؤکم حرسلکم فاتو حرسکم انا شیتم اللہ وی رشتہ و حلق دا دید پارکی چی عمر دا خوشا لیشی جن یہ دا خوشا لیشی ولی دا بی بیان استاسو باغا و باڑای دی استاسو نرات لکو ایخ پلو پٹو تا سرنگی چستاسو خوخییم اچی کور تا مشرک راشی نا باغا و باڑای دا تو بخوری وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم دا تم حکم ده چې نیت اصلاح د نیت هر عمل چې کې اصلاح د نیت وکې ها نو چې رشتہ کې نستانیت وسی دا به دي چې په سنت عمل کوما پیغمبري سنت دي په دې عمل کوما سمره خاصه نیت ته او الله حکم کړی چې فن کې هم تاسو علیکم باغې وو عمل راشي الله ویلی چې د ډیرو ګناونو دین او بچې په دینیت کوما وقدمو لنفسکم په دینیت کوم چې الله رلا نیک عمل اولاد راکې نیک عمل ها زه وویل نوم کې دم نیک عمل چې زما لوم به زیو شي زه وایم چې د دې نوم نیک عمل چې سیب دې تفلن خلق یو وکنه دا نه مولای خو او مخکې کې د خپل ځانونو د پاره صحیح نیتو دا تم حکم واتقوا الله یریګه د الله نه علمو پوشه انکم ملاقو چې الله سره ملاقات کوئ وبشر المؤمنین خوش خبری ورکا کسانو ته چې په دې احکام باندې ایمان راوړي او یقین کوي نه هم حکم تعظیم د الله څنګه چې د الله د ذات تعظیم کوي نو د الله د نوم تعظیم وکړي چې الله دانو ولي دا په سوګند کې ورو خموایې کنا چې والله بالله تلا اذا د الله د نوم به ادب ده مگر زوی دا نوم د الله عرضتن هدف تکې نشانه د ایمانکم د پاره د خپل سوګندونو او څه د پاره اخله ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس چې کوم خکارو ندین هغه بنکو الله نوم دې دې لپاره واغستو چې ځان دې د اعمال صالحونه منکو درې څوکړو الله نوم خلق دې دې لپاره اخلي چې د اعمال صالحو د لپاره اراده وکيو توفیق واړي نو تعالی دې الله نوم دې دې لپاره واغستو چې بیا بچرې منزل نه زما ولي یرا بس نن رالمه انوی بوټان رانه پټ کړو او سوګندو کې چې زبا تقوا نکوما ځان منو ساتم دیسنه وزن مسات او سوګندو کې چې د خلکو مین کې به اصلاح خبرې نکوما نو عملن خدغو او تا دغه نه توبه وستا ان تبرو چې تاسو به احسان نه کوئ چا سره وتتقوا تاسو به تقوا نه کوئ وتصلحوا بین الناس او تاسو به اصلاح نه کوئ د خلکو په منځ کې د ټولو معنا د نفی ولیکو ځکه عرضوتن معنا منع مانع د دې سيزون نه ځان منع کو کنه ښه والله سميع عليم الله اوریدون کې او پوه دی وسلم مسله قسم ذکر کوي چې قسم کې ډېر قسمونه دي یو داسې دي چې پاره بالکل سړی نه ګناهګاری یا نه په کفاره راځي کم قسم چې خلو سره عادت شوی دا خلق چې لګیایي کنه لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننی سی الله تاسو لپاره پاغه خطاو قسمونه تاسو پاغه بی فدی قسمونه لغو وته ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن نشتا لرپاغه چې قص کړی زړونو تاسو او یې په دروغه ګوره قسم په دروغه یې د زړونو نه کوي ردی ته یمین غموس وي طالب الله جهنم کې غوپه در کوي د دې په جوان په دې باندې کفاره نه وي الله غفور حلیم الله بخشش کوونکی ډیر صبرناک دته درو قسم وي درو چې په ماضي کې په تیر شوې زمانه کې او کار شوې دي او ته قسم په خدای چې نه دي شوې نو په درو قسم کوي نو په دې وسه کفاره راشي دي کې هنس نشته نو نو دې لپاره جهنم دی ښا او یمین مناقضه و سورت مائده کی راشی خواه لسم حکم د ایلا سوگند سره ذکر کرده که دام سوگند دی خو خاص سوگند دی چه اصلی سوگند دو کی دخ پل کور والینا چه نبنیز دیکی گم باس نو که دن خبری او علمی کری نو سلور میاشت با سر یادی کی نو بس دین با ایلا جوڑا شی دا دل الله سزا ورکړه چې څلور میاشتې وو سننې زده کیږي ورګه چې تبیا سوګن نه کوي اوس که چې دې څلور میاشتو کې دنه د نخ پیمانه شو او د خپل خبرې نه واپس شو نو قسم مات شو کفاره ورکی اکورې آباد دې طلاق نشته اس نشته بس کفاره ورکی نو قسم مات کوکنه او کنه څلور میاشتې تیر شوي پابندی وکړه نو کفاره پینشته ده خو طلاق واقع شنو نکاح باندې کوي بیا دته ایلاوی نشو للذین یؤلون من نسائهم لپاره دا وی کسانو چې قسمونو کې د خپل قزنه تربص اربعۃ اشهر انتظار وکي و سلور میاشتې دا ول الله سزا ورکي چې ستا بل خبره خو خلی نه راتله فَإِنْ فَاءُ كَرُوْجِيُوْ كَلَا پَدِي سَلُوْرْ مِيَاشْتِ كِي دَنَّ دَنَّ چه دور صبر نشم کولی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ اللَّهَ بَخُنْكَي مِحْرَبَانْ دَيْمٌ پس نور معافی و توقلا و کفارق بخام خاور کی دا خود قسم کفار دا کنا وَإِنْ عَزَمُ التَّلَاقَ وَكَدِي قَسْكَلِ وَتَلَاقُ فَإِنَّ نس با نکاح تا حاجتی طلاق مغلظ ندی خواه طلاق باین و تاوید یو لسم خبر شورو کی گئی طلاقو اڑی روک دادا والمطلقاتو اتربسنا اگا خضی چی طلاق ورکلی شیغی لانتظار بکی بین فسحن خلو زانونو تا سلاس تقرو دری حیزا دری زمانی دری ولې کې جدائی راځي نو چې پتا ولګي چې کې چرې سو مې دین بیا خو باندې ځي بیا خو با امانت پر دې امانت بنوړي ځان سره ولا يحل لهن نذير واذ ذي ظاران ان يكتمنا ما خلق الله ويرحمنا چې پټو ساتي را چله پیدا کړی د دې په بدنونو کې چرې وداس نه کوي ظلم باندې کوي فيرحمنا ان کن یؤمن بالله کچر دی ایمان راوړي په الله باندې پرز د اخرت باندې وبعولتهن حق بردهن نبی ذالک تدری مودی پکې ولې الله مقرر کړی د رضید پاره چې خام خاده په دې درې میاشتې کې خپېمانه شي نو رجوع وو کې واپس بشي نو بس طلاق به ختم شي او دا زړه خوندان د دې ډیر لایق دی برد ذهننا پو واپس اغسطو سرافی ذالکا پا دغی مده کی سلاسه تقرو کی دن دن این ارادو اصلاحا که غواری چه مونگ با اصلاح کو مونگ با جنگ جگڑا شور زوگ نکو او خود حیا وقت بتیرو ولهن مثل اللذی علیهن بالمعروف او دی زنانو دا پارا حق دے پشاند حقی چه سنگ پا دی بانده حق دے دا خپلو خاندانو بالمعروف و جائز طریقه سرا و شریعت طریقه سرا ولی الرجال علیهن درجه او نارینو ده پارا پدی باندی و چتواله ده مرتبه ده چه غلا مقرر کرده والله عزیز حکیم اللہ زورور ذات ته بل سوک زورور نشتا حکمت واله ده هر کار که ده اللہ حکمتی په تدبیر المنزل کې پاتل لسو احکامو کې دا یو لسم حکم جاری دی مسله طلاق دا مفصل بیانوي واخر دعوانا